जिसको चाहा मिल गया। चैन जब से आया गिर गया, देख के तुम्हारी ये अदा। जाने मन हुई मैं तो फिदा, जिसको चाहा मिल गया। चैन जब से आया दिल गया, देख के तुम्हारी ये अदा। जाने मन हुआ मैं तो फिदा। मुझे कर दे पागल ये आंखों का काजल, दीवाना करे ये हंसी तेरी। उठती झुकती ये कातिल निगाहें सिखाने लगी आशिकी। मुझे झूमने दे, तुझे चूमने दे, है मौका। पर तुझे ना ये पता, मेरे इश्क का है ये नशा। मैंने जिसको चाहा मिल गया। मोहब्बत हूँ मैं मुझको लब से लगा ले, बुझा ले तू धड़कन की प्यास। गुलाबों के साए ख्यालों पे छाए, न काटा कोई आसपास। तेरा इश्क दिल में चुभे लम्हा लम्हा, तू जा मेरी मैं तेरी सांस। रंग सचल का प्यार का, ये जमाना सारा हिल गया। मैंने जिसको चाहा मिल गया।